मोहब्बत से भरा एक दिल है जैसे मेरे बचपन का साथी मेरा गांव बहुत मीठा है पानी इस कुएं का बड़ी ठंडी है इन पेड़ों की छांव खुला संगीत है जैसे हवा में जरा आवाज तो सुन चक्कियों की रहट गाता है धीमी धीमी लय में सुरीली बोलियां हैं पंछियों की मैं परसों बात लाता हूँ तो जाना ये गीत है सदियों पुराना।